معنای کافی نیست دقیق شوین به تو همیشه اهل کتاب و آشپز خود مقرر کنید. معنای گفی نیست که همیشه کتش نان خورده برو، این تو گفی نیست. معنای ایست که ارگاه تو بخاطر دعوت الالله در سرزمین اهل کتاب میری، میتونی از گوشت از او استفاده بکنی و از این طریق در اصلاح عقیده از اونها قدم بگذاری. این تو نیست که اونها را همیشه در سر خود توظیفش بکن، همیشه همی وظیفیت بوده باشه، تجارت ها را امرایش گرفته برو. نه عزیزم، دنیای اسلام بسیار بزرگ است، ما میتونیم تجارت های خدا در باب مأکولات و مشروبات از کی بگیریم؟ از مسلمان بگیریم. ما ضرورت نداریم گوشت از آمریکا وارد بکنیم، صحیح شد نه؟ چرا کشورهای اسلامی هم چنین سیستمی دارند، این کار را باید بکنیم. بنان گوشتی که اهل کتاب ذبح کرده باشه برای ما شما چی است؟ حلال است. ولی یک نکته ای که اصلی است اویست که فعلا در اروپا در حدود 40% و اقتدار میگه از 40% بیشترتر الحاد است، به این عنوان که کسی به اهل انجیل هم باور نداره، به تورات هم باور نداره، اصلا خدا را قبول نمی کنه، میگه ایش خدا نیست اصلا، الله مطلق یک جامعه بیدین است. 40% بسیار زیاد است. بعد از او این 60% دیگه که می آمد، به این 60% دیگه هم آثار تدین در اینها وجود ندارد. از این خاطر امروز از اهل کتاب کوشش بکنیم نانش نخوریم، کوشش بکنیم نخوریم، زیرا غالبا اینجا بیدین ها زیاد است نسبت به اهل دینش، و در صورت ضرورت میتونیم استفاده بکنیم، چرا قرآن صریح میگوید که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، نان آنانی که برشان کتاب داده شده باشد، ذبح آنانی که برشان کتاب داده شده است، حل لکم، حلال است برای شما. اهل کتاب گفته، اون دوره نگفته. و طعامکم حل لهم، نان شما برای اونها حلال است، طعام ذبیحه شما برای اونها حلال است. والمحصنات من المؤمنات، و حلال کرده شده برای شما زنان پاک دامن مسلمان، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، و زنان پاک دامن از اهل کتاب. از اهل کتاب هم زن پاک دامن چه میتونی با او عروسی بکنی، ولی هدف چی است؟ حضرت عمر رضی الله عنه اصحاب پیغمبر را از این منع کرده بود که با اهل کتاب عروسی بکند، و او مبارک دو هدف داشت. یک هدفشی بود که اصحاب پیامبر رهبرا بودن، بزرگا بودن، و غالبا راز حکومت اسلامی با اونها بود، و از این طریق اهل کتاب داخل راز مسلمانان نشود، از این خاطر منع کرده بود، و کلمه جالب و حکم دقیق هم بود. غالبا مسلمان ها که در بدر شدن توسط امی اهل کتاب. ببینید که عبدالله سبای یهودی امین مسئله که امروز غالبا سیاسی ها هر جا چسب می شود، بنیادش او گذاشته، بنیادش او گذاشته، از او طریق بنام اسلام داخل شد، جنجال در خلافت اسلامی ایجاد کرد. بنان ما می بینیم به این باور هستیم که اهل کتاب اگر بظاهر مسلمان نمی شود، یگان بار بظاهر خود اسلام عنوان می داد، جنجالای در عقب دارد، کوشش نکنیم با چنین مردم عروسی بکنیم. نکته دومی که مادر خو در حقیقت آغوش و بستر تربیت اولادت است، او با تو باور نداره به پیامبرت، ادب اولادت برات خراب میکنه در مقابل شعائر دینیت، از این خاطر هم عروسی نکن رایش. اگر کردی به اساس دعوت و یا تو در او زن صلاحیتی از این دیدی که به طرف دین دعوت میشود و از اون مشکل من نمیبینم، حل لکا، برای شما حلال است، ولی موضوع تو نیست که کوشش بکنین، خوب نیست، مکروه هست، در این شک نیست، و به خاطر از این موضوع میتونی شامی را و فتح الباری را یا رب مطالعه بکنین. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، و زنان پاک دامن از اهل کتاب، این برای شما حلال است، من قبلكم، پیش از شما، اذا اتيتموهن، وقتی که بدهید به ایشان اجورهن، مزدهایشان را، اما مهرشان را چی بدین؟ برشان بدین اجورهن، مهرشان بدین، محسنین، پاک دامن باشید، ای مؤمن، غیر مصافحین، نه زناکار، ولا متخذی اخدان، و نه دوست گیرندگان پنهان. دو کار بکن، عروسی چرا میکنی؟ به خاطر که پاک دامن بوده باشی، غیر مصافحین، نه زناکار، آرزوی رو به خاطر زی بکو. دومی که وقتی که آرزو میکنی ولا متخذی اخدانا، نه همچ اخدان نه دوست گیرندگان پنهانی، باز پت پت دوستا رو بر خود نگی، این کارم خلاف دین است و این کارم نکو. و من یکفر بالایمان، و هر که منکر شد بالایمان از ایمان، فقط حبط عمله، به تحقیق برباد شد عمل او. هر کسی که از ایمان به خدا منکر شد، از ایمان به این قانونی که الله برای ما شما ذکر کرد منکر شد، فقط حبط عمله، در حقیقت برباد کرده، برباد شده اعمال نیک از او، و هو فی الاخره من الخاسرین، و اوست در آخرت، در روز آخرت، من الخاسرین، از زیانکاران. بناهن اگر میخوایی که این قانون خدا سخت نافذ شو، خیلی بکن در تو نیروی پیدا شود که بتانی حاکمیت خدا را بپذیری و شریعت خدا را نافذ بکنی، پس به الله ارتباط بگی. ما بسیار کوشک هستیم که شریعت خدا را سر خود تطبیق بکنیم. اگر میخوایم که شریعت خدا سر ما و شما نافذ شود، به الله التجا بکنیم و پروردگار توفیق برام بده که شریعت تو را سر خود نافذ بکنم. چی رقم ارتباط به الله میگیریم؟ به نماز گرفته میشود. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا قمتم الی الصلاة، وقتی که برخیزید به سوی نماز، و در حالی که شما بی وضو بوده باشید، فاغسلوا وجوهکم، پس بشوید روهایتان را، و ایدیکم دستانتان را، الی المرافق، تا به آرنج ها، و امسحوا، و مسح بکنید بی رؤوسکم، به سرهایتان، و ارجلکم الی الکعبین، و بشوید پاهایتان را تا به بجلک. ببینین که الله جل جلاله به خاطر از اینکه ما توانایی تطبیق دین پیدا بکنیم، باید به الله التجا بکنیم، با خدا باید ارتباط بگیریم. چیگونه ارتباط می‌دار؟ وقتی که تو پاک بوده باشی، عقیده تا خوب به توحید پاک کردی، عقیده تا خوب به ایمان به خدا و پیغمبر پاک کردی، ولی ظاهر تن پاک بکن، چون به الله استاده میشی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که برخیزید به نماز، من النوم از خواب، فغسلوا وجوهکم، پس رویتان باشید. یک تعبیر همیست که از خواب برخیزی به نماز تو برو وضو بگی. یا اگر خواب، اذا قمتم، وقتی که اراده کردین الی الصلاة، بسوی نماز، و انتم محدثون، و شما بی وضو باشید، شما بی وضو باشید، فغسلوا وجوهکم، پس بشوید روهایتان دا، و ایدیکم دستانتان دا، الی المرافق، تا بارنجها، روی میشوی از وجه، اگر مواجهه از این برامدن موی تا به این زیر زنق، از این نرمی گوشت تا به این نرمی گوشت، به روی تا بشوید، و ایدی اکم دستانتون را بشوید الی المرافق، تا بارنج ها. آرنج میگه غایه تحت مغایه داخل است. و امسحو، و مسح بکنید بی رؤوسی کن، بسرهایتان، بسرتان مسح بکنید، مطلق مسح فرض. چارم حسش ایچی است؟ سنت پیغمبر خدا علیه صلات و سلام است. و ارجلکم، و بشوید پاهایتان را، الی الکعبین، تا به آرنج ها. علما در رابطه با رجلین اختلاف دارند. حضرت عبدالله ابن عباس او در یک روایت میگوید که غسلتان و مسحتان، دو چیز ششته می شود که دست و روی است، و دو چیز مسح می شود که پای سر است. همچنین به این روایت از حضرت قتاده و عکرمه همچی شده روایت آمده. امام داوود ظاهری او می فرماید که میگه لازم جمع در بین غسل و در بین مسح است. او به این عبارت می گیرد که اول باید مسحش بکنیم، بعد از بچی بکنیم، باز بشویم، زیرا اردو بردو نصوص عمل می شود. بنان به قرائت فتحه لام، ارجو لکم، عطف است به وجوهکم و ایدیکم. بنان وقتی که میگیم که و ارجو لکم به زبر میخوانیم، در این صورت عطف میکنیم به اغتسال، بشوین پاهایتان را طوری که ششته بودین روها و دستایتان را. به قرائت کسره و ارجو لکم، در این صورت کسرش به اساس جوار است، نه در اساس حکم. کسری و ارجلکم به اساس جوار است، یعنی چون برؤوسکم مجرور است، ارجلکم را هم مجرور میخوانیم، از حیث لفظ نه از حیث حکم، زیرا چون این موضوع میآید ولی عطف به چی است؟ به وجوهکم و ایدیکم، یا ای که عطف به رؤوسکم است در حالی که متوازی چی بوده باشد؟ متوازی موزه داشته باشد. و ارجلکم، پاهایتون را مسح بکنید، در وقتی که به پای چی بوده باشد؟ موزه بوده باشد، ماسی بوده باشد. این موضوع را به خاطر تمام اهل سنت معتقد هستند که پایا ششته می شود و علتش هم احادیثی است که پیامبر خدا علیه السلام در این باب توضیح داده. از نظر ظاهر قرآن کریم موضوع حل است، یعنی در کسی ام اردو روایت ارجولکم ارجولکم وجود دارد. اگر ارجولکم میخوانیم به خاطر کسره، به خاطر جوار است، نه به خاطر حکم. و این موضوع را پیغمبر خدا علیه السلام در احادیث متواتر و مشهور به ما رسیده، به این عنوان که یکی از روزها حدیث داریم که امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده ان النبی صلی الله علیه و سلم را رجولا، مردی را دید که لم یغسل عقبه، پای خود را خشسته بود، خود در پشت پایش یک جای چی مانده بود؟ سفید مانده بود، پایش خشسته بود، یک جایش سفید مانده، غالبا در زمستان از آدم میماند. پیامبر بر چی گفت که ویل للعقاب من النار، عذاب است برای او انسانایی که پشت پای چی میمانه؟ سفید میمانه و شسته نمیشود. پس کسی کل پای نشوی معنایش چیست؟ بعد یک جای کوچکش میماند. از این خاطر این موضوع از جمله مسائل اتفاقی اهل سنت و جماعت است که پا شسته میشود و این موضوع از جمله مسائل اتفاقی اهل سنت و جماعت که به موزه مسح صورت میگیرد، مسح صحیح است. اهل تشیع مسح را به موزه قبول نمی کند، به خاطر میگه مسح باید به پای شود، بنان اگر بود داشته باشی او را باید خلاص بکنی و مذهب از اونها به خود پای مسح بکن. و ما میگیم که نه، پیامبر خدا علیه السلام عملا و قولا احادیث را در اختیار ما شما قرار داده که مسح بر موزه جواز داره و صحیح است و یکی از معتقدات صالح و صحیح اهل سنت و جماعت می باشد. و این کنتم جنوبن، و اگر باشید جنوب فطهرو، پس خوب پاک کنید خود را، در این صورت دیگه کل بدن تباشوی به خدا نزدیک نشد، مگه فطهرو، مگر اینکه خوب پاک بوده باشی. در رابطه فطهرو یک معنی همیست که هرگاه کسی جنوب بوده باشد پس برای اینکه خوب پاک شود دو را دارد، یکی که حداقل 50 متر 60 متر باید چی شود؟ بگردد، اگر باز هم چیزی وجود داشته باشه از منی او بریزد، و یا اینکه باز هم باید به پیشاب برود تا که بواسطه از او فطهرو خوب پاک شود. یک تعبیر دوم فطهرو در باب وضو هم میگه پسته، یک تعدادی از برادرای ما وقتی که به قضای حاجت میرن فورا پس وضو میگیرن، هیچ وقت نمیته، حداقل 5 دقیقه باید وقت بدین. در این صورت اگر زود شما وضو میگیرین چه بسا از اوقات وضو شما شکسته باشه شما خبر نباشین. از این خاطر فطهرو، خوب اطمینان حاصل بکنین در طهارت و پاکیتان، بعد از اون باز به وضو استاد شو دفتن از تاشتا میت دفتن وضو نکو، یک وقت بتی برش عادت تا که خوبتر بدنت خشک شود. و این کنتم مرضا، و اگر باشد مریض او على سفر یا به سفر، او جا احد منکم من الغائط، یا بیاید یکی از شما من الغائط از قضای حاجت، او لمستم النساء، یا با زنان تماس گرفته باشید، او لمستم النساء به نزد امام شافعی میگه مطلق زنه که مسح کردی وضوت مشکنت، ما میگم لمستم به معنای جماع است، هم بستری است. قلم تجیدو ما ان، پس نیابید آب را، فتیممو، پس قص کنید سعیدم طیبن خاک پاک را، چی میکنی؟ فمسحو، پس مسح بکنید، پس بمالید بی وجوهکم بروهایتان و ایدیکم و بدستایتان منهو از امی خاک، دو کار میکنی، فتیممو سعیدن، پس قص کنید خاک پاک را، فمسحو، پس بمالید بی وجوهکم بچی برویتان و ایدیکم و بدستانتان منه عظمی خواهد. از این خاطر است که طریقش یک بار گفته بودم باز هم تکرار میکنم، اول چی میکنه؟ یک بار ضربه اول قصد میکنه، نیت باید داشته باشند. ببینید که در وضوع به نزد ما تیمم و قصد شرط نیست، زیرا خود آب مطهر است، ولی در تیمم قصد کردن شرط است. نیت باید بکنی، قصد باید بکنی. بعد از او انگشتت، هر چیزی که در دست داری کل شمه ورداری، دست تا خوب که ورزدی از او بعد یک ضربه بزن، روی تا سرش خوب بمال کل روی تا. ضربه دوم میزنی دو طریقش، دستای تا این تو سیکل که با هم نزدیک، دو کل که با هم جدا، زیر میگیری پیش میایی، خوب که دیجا که رسانی یک بار دست تا عوض میکنی، با دو کل هر دو جای تا قایم میگیری پیش میری. از اینکه خلاصی بازی را زیرش بگی پیش بیام تو یک بار دورش میتی به این شکل خلاص میشی. بل فرض نتانستی؟ بل فرض نتانستی، فقط امی رقم کرده برو، انشالله هیچ کفی نیست، هیچ دیگه زحمت نکش و امی هم درسته است. ما یورید الله لیجعل علیکم، نمیخواد خداوند متعال لیجعل علیکم که بگرداند بر شما، من حرج سختی، الله نمیخواد که بر شما کدام سختی را بگرداند، ولیکن یورید و الله میخواد لیطهرکم که پاک گرداند شما را، ولیتم نعمته علیکم و کامل کنند احسان خود را بر بالای شما، لعلکم تشکرون تا شما شکر بکنید. الله میگه که علت امیسه، انسان پاک را الله دوست دارد. ان الله جمیل يحب الجمال، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. بس پاکی، النظافه شطر من الايمان، نظافت جزی از ایمان است، شطر من الايمان نیم ایمان است، شطر من الايمان نیم نماز است. و اذکروا نعمت الله، یاد کند احسان الله را علیکم برخیش، و میثاقه الذی واثقکم به، و یاد بکنه پیمان او را، واثقکم به که بسته که بسته شما را به آن، واثقکم به که شما را به آن بسته کرده، او پیمان یاد بکنید. اذ قلتم، چون گفتید سمعنا شنیدیم و اطعنا فرمان برداری کردیم، و اتقوا الله از خدا بترسید، در رابطه با شکستاندن از این موضوع، و اتقوا الله از خدا بترسید، پیمانا را نشکنانیم. از افغانستان که برش بگوی چی رقم، الحمدلله مسلمان هستیم، مال و سر و جان ما از خدا بوده باشد، ولی حکم خدا که بعد گفته میشه چرا او را قبول نمی کنی، چرا او را قبول نمی کنی، بعد گفته میشه که وطن داری گلم عزیزم، خیرات خوب بکن، خوب به طریقه پیغمبر بکن، یعنی گفت اصلا چرا رو قبول نمی کنی، زورت میتن؟ باز حالا مردم چی میگوید صاحب؟ باز مردم بر ما میگه که خیرات نکرد، نه مردم را خود جزایت نمیتن، الله اجر بد میتن، اما ده سر بیست سر برنج را خوش خوش با مردم بده که مسلمان ها خوش شوند، این کار را چرا نمی کنی؟ ان الله علیمون، بیشک الله خوب دانا است، بدات صدور به آنچه که در سینه هاست، الله خوب دانا است به آنچه که در سینه هاست. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کونوا قوامین لله، باشید قیام کنندگان برای خدا، شهدا گواهی دهندگان بالقسط و انصاف. چه صفات جالبی است که یک مسلمان اگر در زندگیش بیارد، از این انسان که در خوب انسان در روی زمین پیدا نمی شود. ای مؤمنان، کونوا قوامین لله، باشید قیام کنندگان لله به خاطر خدا، بالقسط، شهدا گواهی دهندگان بالقسط به انصاف، به انصاف. ولا یجرمنکم شنآن قوم، وادار نکند دشمنی قومی علا الا تعدلوا، بران که انصاف نکند، دشمنی یک قوم شما را وادار به نکند که انصاف نکند، علا الا تعدلوا، از اینکه از حد بگذرید، دشمنی یک قوم شما را وادار به نکند که از حد بگذرید، اگر از عدول گرفته شود، الا تعدلوا، اگر از عدل بگیری. ببین دشمنی یک کس شما را وادار به نکند که بی انصافی بکنید، اعدلوا، اعدلوا، انصاف بکنید، عدل بکنید، هو اقرب للتقوى، همین عدل نزدیکتر است به تقوا، اقرب للتقوى، همین خودش چی است؟ تقوا است. تو تقوا را اگر میخواهی داشته باشی، عدل، عدل مراعات بکن، و اتقوا الله، و ترسیده باشید از خدا، ان الله خبیر، بیشک الله خوب خبردار است، به ما تعملون، به آنچه که میکنید، الله خوب با خبر است به آنچه که میکنید. بنان یک تعداد از علمای که مسائل روحی را غالبا بررسی میکنند، اون مبارکا میگه که بهترین تقوا است که انسان عدل را با خودش، عدل را با الله عدل را با پیغمبر، عدل را با خانواده، عدل را با جامعش مراعات بکند، عدل را با خودت مراعات بکند. این لنفسی که علیک حق، جان تو بر تو حق دارد دیگه، به جای خود بند نکن، به جای زحمت نکش. تو حق داری که باید خوب بخوری، خوب بنوشی، خوب بپوشی، این حقت است. بلان از این استفاده بکن، امی هم تو را به خدا نزدیک میکند. حقت با خانوادت مراعات بکن، حق اونها را بده و نظریات از اونها را در زندگیش او را داخل بکن. حق با پیغمبر، عدل با پیغمبر، پیغمبر خدا را با عدل امرایش بکن. انشالله پسان ذکر میکنم که با پیغمبر خدا یک تعداد بیعدلی میکنه، یک بار در مقام خدایی میبرشه. این بیعدالتیست، بیانصافیست با پیغمبر خدا. عدل را با الله بکن، آنچه که با الله بکنی باز مخلوق در او شریک نکن، فقط به خاطر الله بکو. ان الله خبیر بما تعملون، الله خوب خبردار است با آنچه که میکنید. نتیجه از این تقوا چی میشود؟ تعبیر که وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعده کرده الله با آنانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و با اون مردمی که وفا به عقود کردن. در قرآن در ابتدای سوره بر ما چی میگفته؟ اوفوا بالعقود. اینجا چی میگه؟ و عامل الصالحات، یعنی به این معنا که با او عقدهایی که با الله بستن با او وفا کردن. لهم مغفرتون، مریشان دست بخشش و اجر عظیم و پاداش بزرگ. دو نتیجه سرش میجهد، ایمان و عمل صالح. برش چی سرش مرتب میشود؟ مغفره. یکان بار غلطی از صورت دستو صورت میگه الله او را برس میبخشد، و اجر و عظیم و پاداش بسیار بزرگ رو الله برمی بدله خوب را برات میدهد. والذین کفر، و آنانی که کافر شدن و کذبوا بآیاتنا، و تکذیب کردن آیات ما را. آیات ما را یا عملا تکذیب کردن یا قولا تکذیب کردن یا عقیدتا تکذیب کردن. اولئک اصحاب الجحیم، آن گروه صاحبان دوزخ هستند. آنانی که آیات ما را تکذیب کردن و انکار کردن اصحاب الجحیم هستند. بنا ان یا ایها الذین آمنوا، یک طریقه تعمیل احکام شریعت چی بود؟ که ما وضو داشته باشیم و به الله ایستاده شویم. از خداوند متعال بخوایم که پروردگارا در وجود ما استعداد از این را پیدا بود که تو را عبادت بکنم. پروردگارا ما در وجود ما این نیرو را ببخش که بتانم شریعت تو را بر خود تطبیق بکنم. از الله چی میخوایم؟ استمداد میگیریم. رای دیگری هم برای تعمیل احکام شریعت خدا ایست که اذکرو نعمت الله، احسانای خدا را سر خود شمار بکن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، بخاطر از اینکه دست بیابین به تطبیق شریعت خدا بر خود و به جامعتان، اذکرو نعمت الله، احسانای خدا را چی کنین؟ یاد بکنید. علیکم برخیش، احسانای خدا را برخیش یاد بکنید. از جمله شی که یکان بار مشکلات در دنیا سرت آمده، الله چطور از اون مشکل را خلاص کرده؟ در سر پلوان مرگ قرار گرفته بودی، الله نجات داد، اون حالت یاد بکن. یکان روز فقیر و درمانده و بیچاره بودی، الله فقرت را به غنا تبدیل کرد. مریضی بودی، افسیده بودی، میمردی و کلگی جواب را داده بود، الله بر تو صحت داد. این نعمت الله را یاد بکن. یک روز فرزند نداشتی، اما تایران مانه که چطور بکن؟ الله بر فرزند داد. یک روز مشکل داشتی و خانه دارم، در بدر هستم، الله بر خانه داد. یک روز در ذهن تمیره گشته بود که خدایت یک وقت شاک این چیز داشته باشم، یک وقت الله امور برد داد. بدان این نعمت های الله را یاد بکن. بزرگترین نعمت خدا اسلام مسئله یاد بکن. ببینین پیامبر خدا یک دعا میگه که پروردگار چشم مرا چشمای با عبرت بگردان. معنای چشم با عبرت ایست که انسان هر جایی که میراد یک بار بیندیشد. در ژاپن که ببینیم چقدر مردم های به اسلام متمدن هستند، در هند برین مردم های بسیار متمدن هستند، در چین برین، باز امو انسان وقتی که گو تیر میشود جای بجای برستار میشه، شاشه سر خود میماره، نکتایی هم داره، انجینر هم هست، یگان داکترش هم هست. آن آدم هم که پروردگارا این انسان اصلاح بکو با وصف این علمش اقبت بخشده. یک بار توجه بکو که خدا شکر که من مسلمان هستم، اگر نه یک وقت در افغانستانم هندویزم بود. الله با واسطه دینت ما شما را از این حالت خلاص کرده، ولی سرش خنده میکنه. اگر نه یک وقت همین کار را ما میکردیم، پروردگار لطف کرد ما شما را احسان نصیب کرد. اذکر و نعمت الله، یاد کنید احسان خدا را علیکم برخیش. اذ هم قومون، چون قصد کردن مردم ان یبسطو الیکم، که دراز کنن بسوی شما ایدیه هم دستهایشان را. فکف ایدیه هم عنکم، پس باز داشت دستهایشان را از شما. الله دستهایشان را باز داشت. روسا قصد کردن که ما را بگیرن، الله دستهایشان را باز داشت. حال دیگرها قصد کردن ما را بگیرن، الله دستهای از اینها را هم به حکم الله از ما شما قطع میکند. و اتقوا الله، و ترسیده باشید از الله. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر خدا باید توکل بکنن مؤمنان، فقط به الله باید مؤمنان توکل بکنن. علما در اینجا ذکر میکنن اما حالتی که یکی از روزها پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در غزوه ذات الرقا برگشت، باز هر صحابی را گفت یک استراحت داریم اینجا میکنیم. کلگی زیر جای سایه سایه خود گرفتن، یک درخت سایه دار بود، این را صحابه به پیغمبر خدا علیه السلام گذاشتن که تو در اینجا استراحت بکن. پیغمبر خدا شمشیر خود در آویزان کرد، از زیر از سایه استراحت کرد. مردی از مشرکین آمد شمشیر پیامبر خدا را گرفت کشید، بعد از پیامبر خدا کتلغت زد بخی. خلق گفت بخی، با شمشیر کشید گفت بود کی تو را نجات میده از من. دیده که سرش کشید پیامبر خدا گفت الله. همی گفت الله دستش لدید طرفی کده شمشیر از بشه گفتید. وقتی گفتید پیامبر خدا شمشیر را گرفت، باز برد گفت که بگو آی تو را کی از من نجات میده. بخو به الله باور نداشت. باز گفت که تو بسیار خوب آدم هستی. پیامبر خدا برد گفت که بشین. باز شاندش کرد خواهد، باز آواز کرد با صحابه پیامبر خدا. خب صحابه کلش گرد به گرد آمدن. بعد داستان برش عرض کرد که این مرد انت یک کاری کرد. بعد پیامبر خدا گفت وقتی که او گفت که تو بسیار خوب آدم هستی، پیامبر خدا گفت برو خیلی. پس ایلهش کرد دیگه، او را او را نکش. الله او را میگه که با او هم اشاره است. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، یعنی که پیامبر خدا علیه السلام روز به خاطر حل یک موضوع در بین یهود که سر دیت موضوع بود، به طرف منازل یهود رفت، در زیر دیوار ششته بود. کعب نشه بر بر جوانم و بر اینمی خیلی خوب وقتش است. یک سنگ کلانه بگیرن از سر دیوار سر حضرت محمد بیندازین که جای با جای بمورد، بس که خلاص می شود. اینا اما تو قصد کردن سر بام که مدرن، حضرت جبرئیل امین اما پیامبر خدا را گفت که حرکت بکن، و پیامبر خدا علیه السلام از این توطئه نجات پیدا کرد. والله یعصمک من الناس، الله میگه تو را من نگاه میکنم از شر مردم. اشاره به او هم ذکر میکند. او خود و در زندگی هر کدام ما شما اما تو یک حالت آمده که ما خود سقوط دادیم ولی خدا نجات ما داده. بنان الله میگه اونو حالت در نظر بگی. فکف ایدیهم عنکم، دست دشمن را از شما باز داشتم. و اتقوا الله، به الله اتکا بکن، از الله بترس. و اتقوا الله، ولی هم از خدا بترس، ولی هم امو خدا هست، امو عظمت دینش هست. اون دیگه چرا سر به کافر و به مشرک و به بیدین و دشمنان خدا شور میتی؟ از هم از خدا بترس. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و به خدا باید توکل داشته باشن، اعتماد داشته باشن. مؤمن به خدا باید توکل داشته باشد. بنان نقض عهد نکنین، نقض عهد نکنین. و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، ولی قرآن کریم نمونه های از عهد را بر ما در ادیان گذشته تعبیر میکند. بعد از کونه های عهود را شکستاندن با کدام بدبختی نبود که دچار نشدن. آیا نگت میگه بر تو هم هست ای مسلمان، به الله که تعهد کردی عهد کرد او را نشکنان، زیرا دیگران شکستانده بودن از بین رفتن، تو مگه شکستاندی خراب میشوی. ولقد به تحقیق اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، هر آنه گرفت خداوند متعال عهد محکم را از کی؟ از بنی اسرائیل. و بعثنا منهم 12 نقیبا، و مقرر کردیم بر ایشان 12 سردار را. نقیب